Կամ մորացկանության երկու երևույթ։ Մեկը մյուսից պիտի զանազանենք։ Ոմանք հաճախ մորացկանության տակ հասկանում են մեկ բան. աղքատ, որը մորում է, մի կտոր հաց, մի կտոր պանիր։ Այո, ունենք այդպիսի տեսակի մարդիկ, որոնք ծանր աղքատ վիճակում են ապրում, գումար են խնդրում, ուտելիք են այդ հայտում։ Բայց կա մորացկանության հոգևոր հասկացություն։ Սա հաստատված ճգնավորական հատուկ ձև է, որը համարվում է աշխարհում ամենադժվար ճգնողությունը։ Կան տարբեր տիպի ճգնավորականներ, գնում են անապատ սարեր, լեռներ, քարանձավներ և ճգնում են, մենակյաց կյանք է վարում, լրակյաց կյանք է վարում և այլն, կամ կրոնական խստակյաց կյանքով են ապրում։ Տարբեր տիպի ճգնավորություն կա, բայց ամենաբարդը ըստ եկեղեցու հայրերի անապատականների համարվում է մորացկանություն։ Ինչ է դա։ Մարդ ստանում է օրտություն համապատասխան ավագ հոգևորականից, և նա ուխտում է, որ ամբողջ կյանքում պիտի լինի մորացկան։ Այսինքն, դա այն քրիստոնյան է, որ պատրաստ է իր անձը առավելագույնս խոնարհեցնել Աստծո առջև, գնա դեպի ամենամեծագույն նեղությունները, դեպի ամենամեծագույն զրկանքները։ Այսինքն, ինքը իր ապրելու հույսը դնում է միայն առարջի վրա, ինչպես թռչունները և կենդանիները։ Նրանք չեն աշխատում, միայն ուտելիք են հայթայթում կամ որսի ձևով կամ այն ինչ որ կա բնության մեջ։ Մարդ ամբողջովին ապավենում է Աստծուն, դա յուրահատուկ ձև է։ Ռուսերեն դա կոչվում է յուրոդիվի։ 10-րդ դարում կար մի հայտնի այդպիսի մորացկան ճգնավոր, Անդրեաս Վասն Հիսուսի մորացկան, Անդրեի ռադի Խրիստա յուրոդիվի, որ Կոստանդինոպոլսում էր ապրում, շատ հռչակավոր մեծագույն սուրբ էր։ Ինչ է անում մորացկան։ Կլնի ուտելիք, մի փայ կտանք կուտի, չլնի չի ուտի, կդիմանա ցրտին, տուն տեղ չունի, ուր պատահի կքնի։ Կան այնպիսի օրինակներ, որ դուք ուղակի կապշեք, թե ինչերև է անցնում մորացկանը։ Մորացկաններ կան, որ փողոցում ոտքով ծեծում են իրենց, կներեք թքում են երեսի, հայհոյում են, շատ կներեք բոլորի մոտ մեզում են այդ մարդու վրա, նա չի տրտնջում, չի բողոքում, նա ամեն մի անարգանքին պատրաստ է գնալու, ամենաբարդագույն ճգնավորության ձևն է, ամենամեծագույն խոնարհությունն է դրսևորում Աստծո առաջ, նա ասում է. Ես պատրաստ եմ ամենամեծագույն խոնարհությանը Տերին։ Ով խոնարհացնի իր անձը, նրան պիտի Աստված բարձրացնի։ Նրանք իրականացնում են Աստվածաշնչի այս կարևոր օրինակ՝ Յոն Կրաշտացկի 20-րդ դարի սկզբին ռուս եկեղեցու սրբերից մեկ, որը կիրթ ընտանիքի զավակ էր, ավարտեց Պետերբուրգում հոգևոր ակադեմիան, իր թեզը պաշտպանեց, լավ աստվածաբան էր, շատ գրագետ, նիհար, հիվանդոտ, և նրան պատրաստում են որպես ապագա դասախոս, որ դառնա պրոֆեսոր, բայց ինքը ընտրեց ամենադժվար քաղաքը, Կրոնշտադտ, որ Պետերբուրգից միջայն կողմ էր։ Ինչու էր դժվար այդ քաղաքը։ Որտեղ այդտեղ ապրում էին հանցագործներ, նրանք, ովքեր Աքսորավարից եկել են և այդտեղ են, և ամբողջ քաղաքը կտերեք լցված էր հանցագործներով, մարդասպաներով, պորնիկներով, հաշիշամոլներով և այլն։ Եվ ինքը խնդրեց այդ նիհար, այդ հիվանդոտ, ֆիզիկապես տկար մարդը, որ աբեղա էր, գնա այդտեղ ծառայի։ Գնում էր պորնիկատում, փող էր տալիս, վարձում էր երիտասարդ պորնիկին, երկու ժամով էր վարձում և սկսում էր ավետարան կարդալ և քարոզել, որ այդ երկու ժամը այդ պորնիկ աղջիկը մեղ չի գործի, որ ինքը իրեն դարձի բերի։ Եվ այսպես բազմաթիվ օրինակներ։ Իրեն փողոցում չէ պատկերացնի, ինքը մորացկան չէր, ինքը ուղղակի հովիվ հոգևորական էր, բայց գնում է նաև մորացկանությանը, թե ինչպես էին իրեն անարգում այդ Կրոնշտադտ քաղաքում այդ հանցագործները, չէ պատկերացնի։ Հայոյում էին, անարգում էին, գլխին գալը ջուր էին լցնում, շշերու գլխին խփում էին, ինքը ձեն չի հանում։ Անընդհատ քարոզում փորձում էր դարձի բերել։ Իր այս խոնար անձով, ճշմարիտ Աստծո գարիկ էր պարանքով, ինքն էլ էր ընտրել նմանատիպ ճանապարհ, բայց ես ասում եմ, ինքը 100%-ով մորացկան չէր, բայց գնում էր դեպի դա, դիպեց բոլոր դժվարությունները, գիտակցաբար և կամովի։ դեպ կարող է, կարող են ոսկորները այնպես ջարդել, որ ինքը մահանա, ինքը դրան էլ պատրաստ։ Պատրաստ իր խոնարհությամբ նահատակվելու հանուն Աստծո։ Եվ այնպիսի ահռելի գործ արեց Կրոջստադ քաղաքը, որ այդ մի մարդու շնորհիվ տասնյակ-տասնյակ հազարավորց քաղաքը գերբարանափոխվեց։ Եվ որ ինքը իր հոգին ավանդեց այդ ամբողջ քաղաքը, այնքան էր երափոխվել եւ սիրում էր իրեն։ 60,000 մարդ հերթով ամեն մեկը դագաղ մի չիրաջուտ է, ամեն մեկը իր ձերքով էր տանում դեպի գերեզմանոց, ու բոլորը հունգուր-հունգուր լաց էին լինում։ Այդ նախկին մարդասպաններ և հանցագործներ, ռեցիդիվիստներ, որոնք մի քանի անգամ հանցագործություններ են գործել, և այդ մի մարդը այդ մոռացկանության ճանապարհը ընտրելով հեղաշրջում գործել։ Չորեին է, անձրև չկա, իշխանը, եպիսկոպոսը, պատարակի ժամանակ աղոտք է դանում և լսում են Աստծո ձայնը։ Վաղը առաջյա ժամեցույցը դուրս կգաք քաղաքի պարիսպերից, ով որ առաջինը գա կխնդրեք, որ նա աղոտք անի և ես անձրև կտամ։ Առավոտվանից պարիսպից դուրս գա իր վրա նստած են իշխանը, եպիսկոպոսը, ժողովուրդը, զինվորականներ, ազնվականներ։ Անցավ մի քանի ժամ, հորիզոնի ծայրում մի կետ տեսա, ինչ-որ մեկը շարժվում է, եկավ և եկավ մեկը, որ շատ անդգատ մարդ էր, ամենահգատ մարդ էր Կիպրոսի այդ քաղաքի։ Եվ որ տեսավ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած, ցախը մեջքին կապած, տեսավ եպիսկոպոս, իշխանավորներ, վախի ծնկի իջավ և խոնարհվեց, եպիսկոպոսը մոտեցավ և ասաց, վերկաց, նա վերկացավ, ասաց, Աստուն աղոթք արա, որ մեզ անձրև տա։ Ես ո՞վ եմ, որ ինձ Աստված լսի, ես ինչ իրավունք ունեմ իրեն խնդրելու, ես ագրագետ մարդ եմ, ես աղքատ մարդ եմ, որբ եմ, ես քեզ հրահանգում եմ, հենց հիմա անմիջապես աղոթք արա, որ Աստված մեզ անձրև տա։ Քիչ մարդը ծնկի իջնում վախեցած, շփոթված ասում Տեր Աստված, ես եպիսկոպոսը ինձ հրանգում, որ ես քեզ աղոթք անեմ, դու ես էլ իր հանգը կտամ, քեզ աղոթք եմ անում, խնդրում եմ անձրև տաս մեր երկրին։ Մեկ երկու րոպե հետո քաղցը կաթիներով սկսում են գալ անձրև, բոլորն ասում փարք են տալիս, ապշում են, եպիսկոպոսն ասում է, տղաս, ով ես, որ քեզ Աստված սիրեց, ինչ ես անում։ Ասաց, ես աննկատ մարդ եմ, ոչ տուն ունեմ, ոչ տեղ ունեմ, ոչ էլ հարազատ ունեմ։ Այն ժամանակ եկեղեցիները լինում են փայտաշեն, փայտե ոտիկների վրա էին կանգնած, այսինքն գետնից մինչև եկեղեցու հատակը մոտավորապես 1 մետր տարածություն կար, որ եկեղեցու հատակը չոր լինի։ Ասաց, տեղ չունեմ, այդ եկեղեցու տակն եմ ապրում, բայց ինչպես ես գոյատևում։ Ես այնտեղ քնում եմ, Փրկվում եմ ծնից եւ անձրևից, գնում եմ հեռու տեղեր, որտեղ շատ անտառ չկա Կիպրոսում։ Ցախ եմ բերում կտրում, 10 կիլոմետր գալիս եմ, փոխանակում եմ մի կտոր հացի տաների հետ։ Իսկ ասում եմ, եթե երկար օրեր ձուն է գալիս, անձրև է գալիս, ինչ ես անում։ Չեմ որ ես չեմ աշխատում։ Ինչ իրանք ունեմ հաց վաստակելու։ Մնում եմ սոված, իծ ծոմով եմ ածկացնում այդ երկար օրերը։ Եպիսկոպոսը զարմանում է։ Այս մարդը ոչինչ չունի, ամեն ինչ գող է, դժգոհության նշուլ է չունի եւ զարմանում է։ Այս մարդու համեստությունը, խոնարհությունը, միշտ գող լինելը իրեն այնպեսի զարմանք է բերում, որ ասում է՝ «Տղաս, այսօր հետ կապրես իմ առաջնորդ հարանում եւ ոչ մի բանի կարիք չես ունենա, որովհետեւ Աստված քեզ հաճեցավ եւ քո աղոթքի շնորհիվ մենք այդ չորային եղանակներից փրկվեցինք եւ պիտի պատողներ ունենանք, սովից պիտի փախուստ տանք»։ Ահա մուրացկանության ճանապարհ, խոնարհության ճանապարհ, հեզության ճանապարհ եւ նորից են գրկում ճգնավորության հաստատված կանոնների համաձայն այդ ճանապարհներից մեկն է։ Ես հանդիպել եմ կյանքում այդպիսի մուրացկանի, երբ որ սովորում եմ Պետերբուրգում։ Իրենք երբեմն այդ մուրացկանները իրենց մարդկանց մոտ ներկայացնում իբրև թե խելքը թրծրած, անկապ բաներ է խոսում, բոլորն ասում են հոգեկան հիվանդ։ Ես աստուն աղոտ կենում եմ խնդրում եմ, որ ինձ մի այդպիսի իրեն գժտել դրած մի մուրացկանի ցույց տա։ Աղոտքից հետո մյուսովը տեսա այդպիսի մարդ և ծանոթացա և հասկացա, որ սա այդ մուրացկաններից մեկն է։ Աղքա թաքտված զինվորական շինելով, կոպիտ, այսպես ասեմ, ձնարային կոշիկները բատին կեքով, երբ որ ես հավասարվեցի ճանապարհին գալուց, գնում էի դեպի եկեղեցի, նայեց ինձ, խոսքի բռնվեց ու շատ ստապ լուրջ խոսում էր հետս, որպես մեծագույն հավատքի տեր մարդ։ Հետ մեր կողքից մի ուրիշ մարդ էր անցնում, կներեք, Աստված ծովիզների, սկսում էր ցածր ապուշ-ապուշ բաներ խոսել, որ կարծեն թե ինքը խելքը կորցրած մարդ է։ Ինքը ապրում էր հոգեբուժարանում, բայց ամեն կիրակի գալիս էր պատարակի, իրեն բաց էին թողում։ Ես մի քանի հանդուպներ ունեցա, զարմանում էի, թե ինչ խորագույն գիտելիքներ ունի։ Զգացի, որ երանելի է կամ սուրբ է այս մարդը։ Հենց ուրիշ մարդիկ էին մոտենում, ինքը կերպարելով փոխվում էր, չէր կամենում, որ նրանք հասկանա, որ ինքը ճշմարիտ մոռացկան է։ Եվ ես մի օր մի թեթև կասկած ունեցա, ասում աղոթեցս է Տեր Աստված, սա այն մոռացկանն է, որ ես խնդրում եմ դու ինձ ցույց տվեցիր, թե սա այլ կերպար է, թե ես սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ համար պարզաբանես։ Երեք օր անց գալիս եմ պատարակի, մեկ էլ տեսնեմ այդ նույն մարդը գալիս է, մեկ էլ եկավ ինձ մոտեցավ, ասեց. «Թուղթ ունես»։ Ուսեցի, «Այո»։ Մի հատ քիմիական մատիտի այսպիսի կտոր կա, «Վերջում»։ Վերջից ասայու, «Ինչի վար»։ Ասեց, «Գրի»։ Ասել, «Լսում եմ ձեզ»։ Գրիգորի Վասիլիչ էր, Իրանուր հայրանուն։ Ասեց, «Գրի»։ Ասել, «Գրում եմ»։ «Ինչ»։ «Մինյա զավուտ բլաժենի Ֆեոդորիտ»։ «Ես երանելի Թեոդորիտն եմ»։ Սա է իմ անունը։ Ես հասկացա, որ Աստված ինձ ասել է, «Գնա անունը տասա»։ Ես հասկացա, որ եսի պատասխանը ստացա, Աստուծո ինքը երանելի Թեոդորոսն է։ Ասի շնորհակալ եմ, որ ասացիր։ Ինձ նայեց, ասաց, կասկած մի ունեցի, երբ որ Աստծո խնդրում ես։ Ասի շնորհակալ եմ, մենք իրար լավ հասկացանք։ Ահա, սա էլ մի մուրացկանի կերպ էր։ Երբ որ լուրջ հետը զրուցում էր, ես ապշում էի։ Ինչ խորը հավատք եւ գիտելիքներ ունի։ Ահռելի, բայց արտաքնապես իրեն հիվանդի տեղ էր դնում։ Սա էլ խոնարհության աստիճանը, որ իրեն բոլորը գրի տեղ դնեն, գլխի խփեն, հայոյեն անարգեն։ Այնպես որ լավ իմացեք, ամենադժվարագույն ճգնավորության ձևերից մեկն է մուրացկանությունը։ Տեր եմ ձեզ։